أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأتوب إليه، فالهداية لنا، إنه هو التواب الرحيم. تبت عبد ظالم لنفسه، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني فأنا عبدك، فأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب الله بنبرك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جناب جملمزين نفسين شهمتين شيطانين denmediği kullarının şerrinden muhafaza buyurdu. Bu okuduğum hadis-i şerif Medine Münevvere'nin her şeyse tozu toprağa şifadır. Ondan dolayı yüzan denilen bir hastalık var ya, fena, kötü bir hastalık. Ondan arslandan kaçan gibi kaçın tabiri de var. Bu yüzan hastalığına fayda verilmiş Medine Münevvere'deki acve denilen hurmadan 7 gün yerse bu adam bu hastalıktan kurtuluyor. Cüzamdan kurtulduktan sonra başkaları hiç kalmaz onun yanında. Bunlardan da kurtuluyor yani. Öyle, onun için oraya gittiğimiz yok da inşallah Allah'ın kuvvetinde. Bunlar da mesela bir ikişer kilo olur. Sabahları iyi bildiğimiz kadar bu şantaneyi şifa niyetine de Peygamberimizin şeysi diyebilir Hazreti Ayşe vardır. İnşallah içimize dışımıza şifa olur. Yalnız günde ne kadar yiyeceğini söylememiş. Demek ki herkesin tabiatına bırakmış. Ne kadar isteyebilirsin, yiyebilirsin. Yalnız 7 gün demiş. Sebat-ı eyyam. 7 gün yiyecek. Yuhillâ azze hudel illel hafazatil kiramil berâre. Cenab-ı Hakk'ın indinde bu melekler var. Bizim üzerimizde yani bizim hallerimizi gözetleyen ve bizim hallerimizi defterlerine geçiren melekler. Bunlara diyor, لَا تَكْتُبُوا عَلَى عَبْدِ benim kuluma yazmayın. اِنْ لَضَرْزُهِ شَيْءٍ bazı rahatsızlıklar olur olası ki. İnsan tahammül edemez. Acı acı konuşur, acı acı söyler, çirkin söyler, fena söyler, şeyler söyler, günahdır, defteri yazılması lazım. Yazmayın o zaman kulumun defterine bir şey yazın diyor. Çünkü o rahatsızlığının, istirabının acısından dolayı mı diyor. İsteyerek demiyordu bunu. Yani yazmayın. Ne kadar büyük bir nimet. Şimdi bir arkadaşımız var hastanede. Çok istirap çekmekte. Allah şifalar versin. Benim kardeşimiz gitmiş ziyaretine. Pişman olun diyor. Çok acı konuşuyor. Çok acı konuşuyor. Pişman olun diyor. Fakat yazılmıyor defterde. O acıları yazılırsa altına çıkamıyorsun. يُوضَعُ لِلْمُؤْمِنِينَ كَرَاسِيَّ مِنْ نُورٍ yarın ruz-i kıyamette Cenab-ı Hakk'ın bir meydan, toplanacağımız bir meydan var. Bu meydanda müminler için, iman eden ehl-i tevhid için sağcılar tabiri belki bugün demek doğru olacak. Bunlar için nurdan kürsüler kurulacak. Nurdan kürsüler. Bu nurdan kürsülerin üzerine kerasi bin nurin. Nurdan kürsüler vurdu. Yüzallelü aleyhillü gamam. Bulutlar da gelir onların üzerine gölgelik yapar. Ve yekûnü zâlikel yevm. Bu kıyametteki gün çok acı bir gün. Herkes terinden böyle, kimisi dizine kadar, kimisi boğazına kadar suya kalkılacak yani. Senin gelip de ortada bol bir şey yaptı gibi. Kedinden yani. Ve yecûne zâlkel yer, bu şiddetli gün, bu mümin kullarım için aleyhe kesâ'atim minnâ. Bir dakika gibi. Bir namaz kılacak kadar dedi bir tane. 3-5 dakikalık. O kadar. Gidecek, gidecek. Hesabı da görülecek. Her şeyi görecek. Hadi bakalım yavrum. Kullanın. Gelmedi dedikler. İnşallah biz de buradaki imanımızın mükafatı olarak da. Bugün imanımız çok. Ateşi elde tutmak ne kadar zorsa imanın muhafazası o kadar zor. Suda ateş tutmak ne kadar zorsa imanın muhafazası o kadar zor. Bilen bu kadar zorluğa göğüs gerip de imanını muhafaza edip de gidebilenlere Cenab-ı Hakk'ın lütfu o kadar genişledik. Elhamdülillah. Kesaat ne demek? Hiçbir şey gelmeden geçecek gibi. Yevmül cümaatim. Cuma günü. Sinte aşağıt bir saat. 12 saat. Minha saat. Bu 12 saat içinde bir saat var. La yücedü abdüm müslümin yes'elillâhe şeyhen illâ âtâhallâhu iyyâh. Bu saatte herhangi bir mümin Cenab-ı Hak'tan bir şey isterse bu reddolunmaz. Bu bilir. Fakat bu saat saklıdır. Nasıl Allah'ın velileri kulların içerisinde saklıysa, Kadir gecesi günleri Ramazan içerisinde nasıl saklıysa, bu saatte saklıdır. Niçin? Her sabah, her saatini bu saat zannetsinler, her saat yalvarsınlar, her saat istesinler. Muayyen bir saatte olursa, herkes bu saati bekler. Ama bunlar hakkında hadisler var. Bazı hadislerde sabahleyin erken, bazı sabahleyin şeylerde güneş doğarken, bazılarında imam mihrabe çıkarken, menbere çıkarken, iki ezanın arasında muhtelif rivayetlerle, buradaki rivayetliyse, ahir-i sa'din ba'del as. Hazreti Fatıma Validemiz, gözcüler bulmuş. Güneşin batışına bakın, bu zaman bana haber verin demiş. Herkes de, ya Fatıma, batıyor güneş, ya Rab. Neler diyor? Bu hadis-i şerifi de Cabir radıyallahu anh'ten Kur'an-ı Kerim'in Nesehi'nin, Davud'un, Hakim'in, Beyhakî'nin, Ziya-ül Makdisi'nin rivayet ettiği bu hadisi de asrın son saati. İkincinin son saati. Yani güneşin batmasına yakın olan devirlerde gafil olmayın. İmam kutluya çıktığı vakitte gafil olmayın. İki ezan arasındaki diş ezan, iç ezan o arada gafil olmayın. Hatta kıyametle ezan arasında da gafil olmayın. O zaman duaların çok makbul olduğu değillerdir. Allah cümlemizi mağfurun cümlesine ilan etsin. Kitabımız bu hadisle sona eriyor. Kitap iki kısımdan ibarettir. Birisi Peygamberimizin sözlerini nakleden. Burada bitmiştir. Bundan sonraki kısımları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına ait. Kendisinin bir kere kendisini tarif eder. Kendisini tarif ettikten sonra neler yapmış, kendisi bir fiil, nerede işlemiş, bunları tarif edecektir. Bunun için ilk hadis-i şerif, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْيَابُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Arap olmakla beraber beyaz idi. Beyaz idi. Ama böyle hani şey beyazı değil, kireç beyazı değil. Buğday renkli bir beyaz. En makbul bir renk. Medine'nin mukassada çok şişman da değil, zayıf da değil. Orta bir vücut oldu. Gidi. Müslim Hazretleri ile Tirmizi Hazretleri bunu Şemal-i Şerifler'de beyan etmişler. Kâne ebyada keennemâ sığ min fıtmatı racid-i şah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz olmakla beraber ebyad. Beyaz olmakla beraber. كَاَنَّمَا سُوْرَ مِنْ فُطْوَةٍ Gümüşü eridirsin de, erimiş gümüş nasıl bir parlaklık verir, onun parlaklığı gibi iri de saçları da çok siyahdı. Saçları çok siyahdı başındaki saçları. Kara saçlı. Yani bazı kumral olur, bazı ak olur. Öyle değil siyah. Kâne ebyada müşreben beyâduhu bi humretin. Yani Resulullah Efendimiz'in beyazlığı kırmızı ile karışmış. Beyaz olup da bembeyazı değil, kırmızı olup da kapı kırmızı da değil, siyah da değil. Müşreben beyâduhu bi humretin. Kırmızı ile karışık. En güzel bir renk. Öyleydi. Ve kâne esmer el hadaka. Gözünün bebeği gayet siyahydı. Gayet siyah gözü. Ebel eşkar, gözünün kirpikleri de hem uzun hem de çok sık idi. Kâne ebyada müşeben yükümreti ve hemel hâmeti agarra eblege ehdebel eşkar. Beyhak ile Hazreti Ali'nin rivayet edişinde de yine beyazı kırmızı ile karışmış gayet güzel bir renkte büyük etli baş, böyle zayıf ufak başlı değil de büyüklü bir baş ve fiili gayet serin, kaş araları bitişik değil, açık ve kirpikleri de yine bol ve sık olaraktan, uzun ve sık olaraktan beyan bulmuşlar. Buhari ile Müslüm'ün Hazreti Bera'dan beyan bildiklerine göre kâne ahsenen nâs, insanların en güzeliydi. Ahsenen nâs. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği meşhurdur. Fakat Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinin güzelliği Peygamberimizin güzelliğinin yanında hiç kalır. Ahsenen nas. Vicd ve ahsenen kulukan. En güzel ahlak da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de toplamıştır. Bunun ahlakı Kur'an-ı Azimüşşan'ı toplayan bir tek vücut yani. Ahlakı Kur'an edin. Bir sormuşlar Hazreti Ayşe Validemize. Peygamberimizin ahlakını nasıl tarif edersin bize? Hulukul Kur'an. Ne kadar kısa bir söz. İşte şöyleydi, böyleydi diye uzun uzun mesela anlatmak lazım gelse saatler yetmez. Ne güzel bir kelime. Hulukul Kur'an. Bunun ahlakı Kur'an'dan ibaret. Kur'an ne diyorsa ona teslim olmuş. Bunu bir fiil yaşamış. Leysi bit tavihil ba'in. Tavil değil ben. Vela bil kasir. Kısa da değil. Kısa da değil, uzun da değil. İşittiğimize göre uzun boynunu yanında durursa mucize-i peygamberi. Bundan uzun görülmüş. Ne kadar uzun boylu bir insan olur. Var ya öyle uzun insanlar. Bunun yanına, bununla yan yana durursa bundan uzun görünüyor. Mucize-i peygamberi. Allah'ın kâne ahsenel beşeri kademen. Ayak itibariyle beşerin en güzel ayağı da onun ayağıydı. Şeyde Hırk-ı Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayağının resmini almışlar. İşte bu mübarek bir Hırk-ı Şerif'te biri Topkapı'da yok Topkapı'da bir de Eyüp Sultan Hazretleri'de, biri de Şam'da, biri de Almanya'da imiş. Bir mermer üzerine basmışlar, mermere ayakları böyle oturmuş, iz yapmış. İz değil de yani oturmuş ayakları, şeyleri belli, yerleri belli. İşte bunlar mucize-i peygamberler. Mesela Mekke-i Mükerreme'de gidiyoruz, İbrahim Aleyhisselam'ın işte o cam kafesinin içerisinde taş var. Bu taşın üzerinde İbrahim Aleyhisselam basıp da buraları yapıyormuş mesela. Bu ayak buraya gömülmüş. Ayak bakıyorsun şöyle. Gömük. Taş oturmuş. Taşın içine gömülmüş. Taş dayanamamış yani. Peygamberin ağırlığına. Ve oyulmuş. Bir kalemle oyma değil. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yere çıkmak istedi. Hazreti Ali Efendimiz bizim omzuna bastı. Omzuna bastıkları vakitte Hazreti Ali dedi ki bir şey olacaktım yani. Geçecektim. Geçecek peygamber ağırlığı. Sıklet değil de ruhaniyetin ağırlığıyla tahammül edemedi Hazreti Ali o geçliğiyle, gençliğiyle beraber. Müslüm Hazretleri'nin davet hazretleri beraber Hazreti Enes'ten rivayetinde kâne ahsenen nâs kulkan. İnsanların ahlak cihetinin en ahseni, en güzeli peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. كان أحسن الناس وأجود الناس لأشجع الناس. Beyhaki, Tirmizi, İbn-i Mace Hazretleri, Hazreti Enes'ten diyor ki Nas'ın en güzeli olmakla beraber Ecveden Nas. Nas'ın en cömerti. Ecved, cömert. Şimdi cömertte üç sıfat var. Birisi de deriz ki ya benim bu akşam ihtiyacım var, bana biraz yardım eder misin? Ya eder yardım. Buna cömert derler bizde. Fakat Ecved olunca onun gözünden muhtaç olduğunu anlar ve onun ihtiyacını yapıverir. Buna da ecvet diyorlar. İstemeden verir. Halini anlar ve ona istemeden yardım eder. Eşya'n nas, insanların da en şecaatlisiydi. En şecaatlisiydi. Şimdi biz bugün Allah affetmiş kusurlarımızı. Çok korkuyoruz. Çok korkuyoruz yani. Şundan korkuyoruz, bundan korkuyoruz. Gölgemizden de korkuyoruz. Bu hale geldik. Günler peygamber, tabii her taraf gavur. Her taraf gavur. Bu gavur olmalarıyla beraber Taif'e gitti. Tek başına. Yanında bir adamı vardı kendisinin. Taif halkını imana davete. Taif halkı isyan zaten. Gavur etti. Gavur olmalarıyla beraber Efendimiz'i taşa tuttular. Köpeklerin hücumuna uğradılar. Mübarek ayakları yarıldı kanlara. Bu haldeyken bunlara karşı şeyler, melekler geldi. Dedi, ya Resulallah, hem ne amadeyiz. İstersen dağları, istersen yağmurları, istersen ne gibi felaketler varsa yapalım, bunlar mahvolsunlar. Yok dedi. Bunların zidiyetinden Allah'a iman edin, ibadet edecekler var. Bunun için onları Allah hidayet eyledi. Muharebe hiç aklıma gelmedi. Bu muharebeye gittiler, Uhud değil. Gittiler, bu kabile sert bir kabileydi. Ateşçi bir kabile, vurucu kabile. Cemaat, İslam askerleri dağıldı. Dağıldı. Peygamber yalnız başına kaldı. Düşmana karşı tek başına kaldı. Bu tek başına kaldığı halde, katır üzerinde, katırını sürüyor yine düşmana karşı. Ey cemaat, ben Abdülmuttalib'in oğluyum ha. Nereye gidiyorsunuz? Ben peygamberim, yalan söylemem. Zafer bizimdir diye ilanlar yapın. İlanlar yine peygamberin etrafına toplanıp düşmanın bir hücum yaptılar. Bu perişan etler o anda. Ama bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asker kaçınca kendi başına da kalınca onun da çekilmesi lazım gelirken bu sebat etti. Daha ateşi karşı atını sürüyor. Hazreti Osman Sultan'ın atına yapıştı. Ya Resulallah ne yapıyorsun gibilerde yapma diyerekten. Bu dinlemedi böyle ama Cumhuriyet İslam'ında toplanıp hücubuna vesile oldular. Zaferi kazandılar elhamdülillah. Çok büyük ganimet aldılar burada. كَانَ اَسْهَرَ الْلَمْ كَاَنَّ عَرَقَهُ اَدْدُّ اِذَامَكَ تَكَفْرِ Renk itibariyle en güzel bir renk olmakla beraber terledikleri vakitte bir inci tanesi gibi akarmış mübarek yüzlerinden telleri büyürdükleri vakitte bağlansa böyle meylederek ve önüne doğru da böyle meylederek yürürlermiş. Yani değil. كَانَ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْاَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا Gelinlik bir kız cibinliğinin içerisinde nasıl utanırsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayası ondan daha fazlaydı. Çünkü yani kızların cibini gizeli içerisinde diyerek tabiri var ki yani eski zamanda kızlar böyle serbest gezemezler. Senin filan kız istiyor yavrum diye ileride bir şey var. Kapının arkasından Resul-i Ekrem Efendimiz iyi dinle. Resul-i Ekrem akrabasından birisinin kızını birisine vermek istediği vakitte kapısının arkasından önden yüzünü görerek değil kapının kızım seni filan kes istiyor. Eğer razı olursan ne âlâ, sesini çıkarma. Sükût ikrardandır. Eğer razı olmuyorsan hayır de. Lâk. Ama kapının arkasından soruyordu kıza bunu. Bir kızla karşı karşıya girerek de değil. Allah şimdi hepimizi affetsin. Mağfiret etsin. Ne acayip âlem oldu. Kâne asbarennâs alâ akzârennâs. Tabi insanlar muhtelif elvan oldukları gibi muhtelif tabiat, çok çeşit tabiatı vardır. Bu peygambermiş. Aklına bile gelmez onun buna lazım olan hürmet, saygı nasıl olacak? Bedevi insan bir şey görmemiş, medeniyet görmemiş, bazen peygambere karşı şiddet hareketlerde bulunurlardı. Hatta bir zaman mübarek şişesinden yakaladı birisi. Bana da vereceksin ganimet mallarından yahut kendi müziğinde. Para istiyor ama sıkıyor boğazını peygamberi. Gömleğinin en imkanından yakalamış. Hatta izletmiş mübarek şeylerini kılığını. Ama bunlara karşı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok sabırlı geliyor. Buna iki tane tokatlılık da def ederdi. Yahut yanındaki ne derdi ki Allah'ın şunu def edin şuradan. Bunların hiçbirisi yapmaz. Bunları sabır et, sabırla mukabele eder. İkzarın ne? Ey izahı. Kâh ehlicet sin yeteyni. Allah'a. Mübarek şu iki diş enaya diyorlar. İki üstte, iki de altta. Bu dişlerin araları açıkmış mübarek. Sık değil. Sık değil. Araları açıkmış. İzâ tekelle konuştuğu vakitte rühiye kennûr yakucu min beyni sinaya. Ağzından nurun çıktığı görüyoruz. Aradaki boşluklardan nur böyle fışkırıyor. Görülüyoruz rühiye. Allah cümlemize şefaatine nail eder. Kâne hâtemün nübüvveti fî zahrihi bid'aten nâşize. Ne bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik alameti olaraktan arkasında zannedersem sol kirenin üzeri ne? Bir et kabarcığı. Hâtemün nübüvveti dedi. Et kabarcığı bir içerisinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye yazılır. Ki bu ileride gene bir hadiste, artık bir hadiste. Kâne hâtemuhu vuddeten hamra. Kırmızı bir, biz bez tabir ediyoruz, kabarcık oluyor ya böyle hani bazı kişilerin ellerinde, yahut başka ellerinde. Bunun gibi bir böyle et kabarcığı, etten kabarcık. Misle beydatil hamana. Güvercin yumurtası gibi. Güvercin yumurtası gibi. Bunu Tirmizi Hazretleri Cabir radıyallah'tan beyan buyurmuşlar. Ukkaşa denilen bir eshab-ı kiramda zat var. Bunun bir duasını buldum. Yazmakla meşgulüm. Çok güzel, büyük bir zat. Bazen dedikodu varsa da aleyhinde, burası bize ait değil. Bir sefere giderken bu nasılsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna bir kamçı vurmuş. Geri mi kaldı? Yürümedi mi? Nasıl olduysa? İhtiyarlık son günlerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cemaati toplamış. Demiş ki kimin bende bir hakkı varsa şu dünyadan daha geçmeden istesin hakkını benden ki burada ben onu mümkün ödeyeyim. Ashab-ı kiram şükür etmişler. Ya Resulallah özürler dileriz. Sende kimin hakkı olabilir? Senin hakkın var bizde. Ve hep özürler vermişler. Bunu Efendimiz üç defa böyle tekrar edince bu kâşe denilen zat kalkmış. Ya Resulallah benim bir hakkım var demiş. Filan zamanda giderken bana bir tane kamçı vurdunuz demiş. Bunun kısasını isterim gibi bir şeyle kamçıyı getirtirmiş. Ama demiş ben çıplak idim demiş. Sizin bana vurduğunuz vakitte benim vücudum çıplak idi. Ben de sizin çıplak olarak kısada kısa tabirini kullanınca keyfini atmış arkasındaki. Hemen sarılmış, öpmüş, özürler dilemiş. Ya Resulallah demiş, ben sizi bu Hatem-i Nübüvveti görmek için, öpmek için yaptım bu işi demiş. Affet beni diyerekten özürler dilemiş. Bu da buyurmuş ki, ehli cennetten görmek isteyen baksın hikayeyi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temas ettiği kimseler hep ehli cennet. Allah şefaatlerine nail. Bunlar zaman saadette yaşadılar. Mübarek vecih-i saadeti görmekle müşerref oldular. Emirlerini tuttular. Yasaklarından kaçtılar. Bir tanesi içki haram oldu. İçki yasak oldu. İçkinin yasaklığı üç devir geçirdik kendine. Bütün bize bile haram-ı tatlı ile içki haram. Ya eyyelizine aminu innemel hamru vel meysu vel enzar. Bütün minamadı şeytan diye biten. Hatırımda yok sahabenin ismi. İlan etti bu yasağı. Adam da ilan etti. Yasak oldu içki diyerek. İçki yasak olmadığından bizim evlerde kışlık kavurmalar sakladığımız gibi ya şunu bunu sakladığımız gibi onlar da kış, bütün senelik içkilerine küpleri varmış. Küplerde saklarlarmış. Yani haram değil. İçiyorlar. Medine-i Münevver'in sokakları sel gibi oldu diyorlar. Bu küpler hepsi kırıldı, döküldü. Herkes içkisini sıkıları tuttu. Ne var? Resulullah'ın emri geldi. Allah'ın emri geldi. Resulullah ilan etti. Emre ittiba. Kimsenin evini içki kalmadı. Ne polis var, ne jandarma var, ne takipçi var, ne şu var, ne bu var. Bir emri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nüfusu ne kadar keskin idi. Ama bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur yani. Dünyada herhangi bir mümin ki, muvahhid ki, Resulullah aleyhisselam'a uyar, onun da sözü aynı şeyde tesir eder. Uymadıktan sonra bülbül gibi söylenirsin, durursun, fakat bir tesir olur. Kâne şeyhü nehr-i aşri neşâra. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ancak 20 kadar beyaz saç varmış şeylerde, sakallarında. 20 kadar saymışlar demek. Bazı 19 diyorlar, bazı 21 diyorlar. Tabii tam değil de tahmin olarak da. Nehr-i aşri'ne 20 tane kadar beyaz bulunabiliyormuş saçlarında. Kâne fî kelâmihî tersîrün em tersîr. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri konuşurken tek tek konuşur. Dura dura. Ağır olur. Herkes bunu anlasın. Bazen icap ederse sözünü 3 defaya kadar tekrar da ederdi. Fakat bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur. Böyle bazılarının böyle tekrarlaması hoş olmuyor o zaman. Kâne kesir el arak. Çok terlerlerdi. Fakat kokuları miskten, telleri miskten daha kokuluydu. Misk kokusundan daha âlâ kokardı. Mübarek üstünde çıkan telleri. Hatta bazı kimseler mübarek tellerini bardaklara veya şişelere kulup saklamışlar da demiş akarken böyle toplayabilmişler. Bunları böyle uzun müddet saklamışlar, koku üzerinden katıyan gitmiş. Mübarek başları, elleri ve ayakları etliydi. Yani kesir el-lihye sakalı da çok idi, bol, kesir. Yani kelamuhu kelaman faslan yehtemuhu küllü men semi'ahu. Bu kadar güzel konuşurlardı ki her işiden onun ne demek istediğini güzel anlardı. Açık konuşuyordu yani. Çok açık ve de çok güzel konuşuyor. Bu güzelliği beraber faslı, ağır ayrı ayrı her işiden onun ne demek istediğini pek güzel anlardı. Yani vecruhu misteşşemsi velkama. Bunun mübarek yüzleri sanki güneş ve ay gibi. Tasvir çok hoş. Hadi güneş değil, ay da değil ama güneş ve ay gibi parla gibi. Ve gene müstediren yüzleri de uzun değil. Müstedir, müderrer. Müslümin rivayet. Yani ehabbül elvan ileyhi el-hudvar. Renklerin en çok yeşilini severlerdi. Yeşil rengi severlerdi yani. Kâne evgâbbal hulûk ileyhi el-kezib. Sevmedikleri huyun içinde, huyların içerisinde en kötü huy yalancılık idi. En sevmediği kötü huyların içerisinde huylar yalan söyleyebilir. Bunun için bazı insanlar gelirdi, bende şu gibi şu gibi kabahatler var, ben olacağım ama bu gibi işleri de işliyorum ben. Kimisi içki içermiş, kimisi işte başka yaramazlıklar yaparmış, yalan da yaparmış. Demiş yalana terk et kâfi. Yalan, Yalanı bıraktıktan sonra tabii diğer şeyleri de söyleyecek. Şöyle bir öğretmen kalacak. Şunu yaptım diyerekten o zaman da işine gelmiyor, olmuyor. Yalanı terk etmekle bütün günahlardan kurtulmuş. Yalan çok fena şey. Onun için kâne ehabbü temri ileyh el acva. İlazemet olunduğu gibi yani yüzem hastalığına iyi giren kurma, acve dedikleri kurma. Giderseniz unutmayın, sorun bu acı olmasından içiyor diyerekten hala biraz ufak oluyor. Bunu çok severlermiş. Acı. Ahab-ı temri ileyh el acva. Yani ahab-ı siyam ileyh el kamis. Esnaflardan da kamis dedikleri, göblek dedikleri. Eskiden hepimizin giydiği gömlekler vardı ya, uzun uzun, bu gömleği de severlermiş Cenab-ı Peygamber. Halbuki bugün onların yerini atlet biliyorlar mı? Atletler tuttu. Adı da bir şey yaramadı. Adı da bizim at değil. Biz çok acayip bir şey olmuşuz yani. Şu üzerimizdeki giydiğimiz şapka bir, altında ceket iki, altında yelek üç, altında pantolon 4, altındaki patik 5, içine giydiğimiz kilot dediğimiz 6, işte 8 atlet, 7, frenk gömleği adı üstünde 8, kravat 9, daha neleri var ki bilir, bunların hepsi yavrulanmalı. Biz kendimizin bir adını anlamıştık. Biz de eskiden işte şal var dedik, o bizimdi, bu gitti. Babuş derdik, bu da gitti. Allah kusurlarımızı affetsin. Yani hakkı şan ileyh mukaddemeha. Koyun etinin en çok terbiye ön kısmı. Ön kısmı. Beş. Şimdi bak ama yine acı. Yahudiler önünü yer arkasını bize sunar. Yahudi koyunun önünü yer arkasında bizim kasaplara verirler biz alırız. Yahudi buna riayet ediyor. Biz arkası daha da etli bol etti diyerekten buraya itibar ediyoruz. Halbuki Cenab-ı Peygamber Efendimiz ön tarafını severlermiş. Yani hafüddeyn ileyh ma davan aleyhi sahibuhu ya hafüddin ileyh ma davan aleyhi sahibuhu. Buhari ile İbn-i Mace'nin Hazreti Ayet'e rivayetinde Allah'a kulluk yolları var ya çeşit. Tesbih çekilir, namaz kılınır, oruç tutulur. İşte herkesin ayrı ayrı bir bilgileri vardır. Fakat bugün mesela alırsın elle Mustafa, 500-600 okursun. Alırsın bir evladın vardır, okursun. Alırsın bir tesliğin vardır, çekersin. Fakat yarın yok. Olmaz. Devamlı olan hangisi de makbul olmamaymış. 100 oku her gün oku. 100 tesliğe çekiyorsun mesela, 1000 tesliğe çekiyorsun, 100 tesliğe çek, her gün çek. 1000 tesliğe çekip de bugün çekildik de yarın bırakacaksan olmaz. 10.000 çekeceksin bugün, 300 lira bırakacaksın. Olmaz. Her gün ne var? Bunun için ehabbü din ileyh ma davan aleyhi sahibuhu. Buna devam eden kimsenin ibadetidir ibadet. Bugün yapmış, yarın bırakmış olmaz. Bugün zengin insan, çok para kazanmış ama 3 gün sonra iflas etmiş. Ne yaradı bu? Yaramadı, ona benzer. Kâne ehabbü reyâhîn ileyh el bâgıyâ. Kına çiçeği dizileri, kokuyu pek sene yaradı. Yani ahab-ı şerab ileyhi el-hulûvul bârid. Soğuk, tatlı soğuk severler. Tatlı olsun, şerbet yani. Tatlı ve soğuk olması severler. Bârid, soğuk, tatlı suyu pek severler. Yani ahab-ı şerab ileyhi el-leben. Sütü de çok severlermiş. Yani ahab-ı şerab ileyhi el-asel. Balı da çok severlermiş. Bal şerbetli yani. Hadi bir salavat okuyalım. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Efendim Hazretleri'nin yere bakışları semaya bakışlarından daha fazla. Bu insanları tefekküre sevk eder. Tefekküre sevk eder. Buna çok düşünürler ve her rast geldiğine evvela selam verirler. Bu selam versin de ben alayım demezler. Evvela yeddir men lekıyuhu bis selam. Dakikası, dak geldi adama. Evvela esselamu aleyküm ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne ehabbü ta'am ileyhi es-serîs. En çok sevdikleri yemek de Allah razı olsun. Et suyundan yapılmış tirit dedik. Biz tirit diyoruz ya. Onu severlermiş. Bazen de suyunu çok koyun da suyunu da çok koyun da komşulara da verirsiniz. İsteyenler de verir. Misafir gelirse bununla kafi gelinir yenilir. Allah bizi affetsin. Evvela çorba olacak. Arkasında tatlı bir etli olacak. Arkasından işte bir zeytinyağlı olacak. Arkasından bilmem ne olacak. Pilavı da yanı başında bulunacak. Arkasında da tatlısı olacak. Bunun için böyle nefislerin aklından gelmek mümkün olur mu hiç? Ve serin minne hays bir de hurmayı yağla karıştırıp nasıl yapıyorlar işte? Bizim keş keş dediğimiz gibi değil de. Buna benzer bir yemek varmış. Bunu da çok severler. Kâne ehabbel amel ileyh mâcûhüme aleyh. İşlerin, amellerin buna en sevgilisi mâcûhüme aleyh. Devam alın. Bir söz edin mi? Zaten iki şey var. Söz veriyorsun bir. İkincisi de fazileti kazanmak için buna devam etmek lazım. Bugün yapıp da yarın bırakmak olmaz. Devam edin. Öyle diyelim. Ve intal. Az olsa dahi devamlı olsun. Yani her bir fakir ile erhutun. Meyvelerden en çok sevdikleri de yaş ve tacir olur. Ehabbül lehm ile yani ehabbül lehm ile el kut. Etlerin en iyisi kol etlerini severler. Allah şefaatlerine nail etsin inşallah. Şimdi evvelsi gün bir Amerikalı efendi geldi. Amerikan Yahudisi yani. Amerikalı Yahudi. Hollanda'ymış. Burada efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in siyadetleri kitap okunuyormuş bir yerden dinlemiş Peygamberimizin hallerini içinden iman neşesi doğmuş ve Müslüman olmuş. Derken kendisi Amerika'daki bir fakültenin hocası, müderrisi. Kalkmış, tarih etmekte gitmiş hacılık fazlasıyla. Orada da 3 sene ikamet etmiş, Arapçayı öğrenmiş bile. Müslümanların bilinmesi lazım olan şeylerini öğrenmiş. Oradan gitmiş Acemistan'a. Burada bir şey efendi yakalamış, resmini de gösterdi. Bunlara da intisap etmiş, buraya geldi. Birkaç günde burada misafir oldu. Cemaat tanıdılar. Buradan gitti memleketi olan Amerika'ya. Bugün de göreceksiniz iki tane İngiliz kardeş. İngiliz. Aslan İngiliz. Müslümanlıkla müşerref olmuşlar. Müslümanlığı benimsemişler. Bir tanesi Arapça biliyor güzel. Efendim şimdi konuşacak aramızda. Dinleyeceksiniz. Bu sırada da size örnek oluyorlar. Aa Londra'dan çıkmış buraya geldik. Burada bize kendilerini gövde gösterişi diyerekten bak biz Müslüman olduk geldik. Siz de Müslümansınız ama yerinize oturuyorsunuz. Yerinizden kımıldamıyorsunuz. Başka Müslümanlara faydalı olmaya çalışmıyorsunuz. Servetiniz de var, her şeyiniz de var ama yolunuzdaki komşuya da gidiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Evinizdeki çoluk çocuğunuzu da söyleyemiyorsunuz. Bir alem. Biz bak daha oradan geldik buraya. Şimdi sizi nasihatler edeceğiz. Sizi teşvik edeceğiz. Diyecekler bize en son herhalde bir şeyler diyecekler. Müsaade ettiler. Biz de azıcık konuşalım diyerekten. Biz de onun için bugün dersimizi biraz kısa kesiyoruz. Allah affetsin kusurlarımızı. Amerika'dan geliyor, İngiltere'den geliyor, Almanya'dan geliyor. İslamiyet nimetiyle müşerref oluyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak cümlemize de daim etsin. Bize miras olarak geldi tabii. Anamızdan, babamızdan elhamdülillah rahat var. Zorlarla da bulduk. Okuttular da öğrendik de. Şimdi camilerimiz var, ezanlarımız var. Londra'da nereden bulacaktım camiyi? Amerika'da nereden bulacaktım camiyi? Nereden bulacaktım Müslüman? Ne kadar zor burada Müslüman olabilmek. Bunun için çok üstün olur. Allah affetsin. Bunları da bizi de bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine mahvetsin.